Na to si rozhodně stěžovat nemůžete. To máte svatou pravdu, švarný myslivče. Podzim života se mi doopravdy vyvedl. Hlavně, že nepracuju a jím. To byla má touha od věka a už se zdálo, že jde o pouhou fatu morgánu. Víte, co je to fata morgána? Pochopitelně. Ono dneska to vzdělání mladých lidí za moc nestojí. Dříve to bylo něco jiného. Můj nadaný brácha chodil do gymnázia a i když ho vyhodili z kvarty pro milostný poměr s papírnicí, věřil byste tomu, že ten kluk z paměti recitoval Homéra. Dneska už ani lidi nevědí, kdo to Homér byl. Na nejvejš si myslí, že vynalezl čtverec nad přeponou pravou úhlýho trojúhelníka. Máte postřeh, dědo. Ale už abychom vyrazili. Děda nebyl proti. Jen se slušelo rozloučit se s milovanou chotí. Linda byla téměř na měkko. Tak se měj moc krásně, venoušku, přála manželovi a nedej se na stará kolena na flámování. Ať se mi vrátíš zdravý a svěží. Pošlu ti z Karlových varů pohled, slíbil děda. Přivezu ti taky karlovarský oplatky. Pokud je ovšem nezbodnu cestou, klidně je zbodni, řekla velkoryse. Já si musím hlídat linii. Kdyby se ze mne stala obézní buchta, musela bych tě honit do práce jako bába Tyrpeklová. Pán Bůh mě ochraň od takový pohromy. Děsil se děda. To raději nejes a cvič. Slíbila mu to a v růžové náladě doprovodila oba muže k žigulíku. Děda oplýval elánem a velkosvětským chováním. Nehrabal se do vozu, jako by to učinilo 90% důchodců, ale vstoupil dovnitř s nedbalou elegancí kalifornského milionáře. Bylo až s podivem, kam se poděla jeho příslovečná nešikovnost. Lesní nastartoval motor a auto se rozjelo k lákavým a jistě i příjemným cílům. 43. Děda se ještě otočil a spatřil mávající Lindu. Poslal jí polibek způsobem, který odkoukal kdysi od operetních milovníků. Pak se pohodlně usadil na sedadle. Nebylo již s kým komunikovat, neboť auto zahnulo za roh. Cesta městem byla nesporně zajímavá a děda vychutnával plně každý její metr. Nesmírně si dával záležet, aby ho ve voze nikdo nepřehlédl. Jen se pěkně podívejte. Vybízel v duchu své spoluobčany. A zapište si za uši, kam to děda Truneček dotáh. Pošklebovali jste se mu, bavili se na jeho účet a on vám teď parádně vypálil rybník. Jede si jako nějaký velmož do světových lázní. A nikoliv od roh, nýbrž za svý, protože nemá žádných finančních berliček za potřebí. Přes vaši nevraživost a potměšilost se z něho stal důstojný solventní zazobanec. Račte se dobře podívat. Václav Truneček, outsider tohoto města, odjíždí do Karlových varů. Ne, že by to nutně potřeboval a závisel na tom jeho život, ale proto, že si to může dovolit. Nemá hluboko do kapsy a když na tom bude trvat, zajede si třeba na Kanárský ostrovy. Václav Truneček je dneska někdo. To musí uznat každej. Děda věc ovšem značně zjednodušoval. V městě, kterým projížděl, nesklízel zdaleka jen obdiv. Bába Tyrpeklová, která ho zahlédla za sklem žigulíka, na něho například vyplázla jazyk. Že se nestydíš, ty kůže líná. Houkla za odjíždějícím automobilem. Kam to máme okna, když každej darmošlap může ze sebe beztrestně dělat honoraci? Takový, jako seš ty, by měli nahnat do pracovních táborů a nechat jim štípat dříví nebo hasit vápno. Prej si jede do lázní. Kdybych neměla patálie s pravopisem, tak bych tu nestydatost sepsala do novin. Nebo do televize. A klidně bych to podepsala jako pobouřená důchodkyně. Takový věci mají nebejt, to mi nikdo nevymluví. Takovej dědek nepatří do lázní, ale za katr. To dám každému písemně. Ještě jednou vyplázla jazyk, ačkoliv dopravní prostředek byl dávno z dohledu. Právě totiž míjel melichara, pletoucího pometla. Ani jeho však pohled na vyfintěného Trunečka nijak nenadchl. Málo platný, mumlal melichar nad březovými pruty, na světě není žádná spravedlnost. Tady člověk dře jako nevolník a má z toho houby s octem. Jím jako vrabec a piju ještě mín. Žádným kratochvílím a unterholtům neholduju. Jsem umírněnej a za ženskýma neběhám. A co z toho mám? Podívejme se na Vendu Trunečka. Marná sláva, ten pacholek nedělácká se dovedl narodit. Ožení se s mladou holkou a užívá si jako nějaký mladík. Je to hanba, ale může to být docela příjemný. Aby se posilnil na ty prostopášnosti, vysedává celé dny v cukrárně a cpe se samejma lahůdkama. No a teď dokonce jede, mizera jeden, do lázní. Ten má tak zapotřebí léčebnou péči. Od toho flákání přece nemůže být nemocný, to dá rozum. Ale kde jsou prachy, tam si člověk může dovolit všecko. I Karlovy Vary. Já se vsadím, že to tam ten všivák pořádně roztočí. Chybí mu skromnost a smysl pro pořádek, takže tam udělá ještě ostudu celému našemu městu. Bude samá ženská a kdo ví, co ještě. Hambář hambatá. To já takový štěstí nemám. Žigulík mezitím opustil město a zamířil hbitě ke Karlovarské silnici. Teď už to, dědo, půjde jako po másle. Sliboval Kavan. Než se nadějete, budete se válet v hotelu. Já a válet se. Div se neurazil děda. To mě teda špatně znáte. Nejedu se povalovat, ale léčit a poznávat nový prostředí. To je naprosto v pořádku, přikývl Kavan. Doufám jen, že nezapomenete na noční život. Vyrazit si do baru a pořádně se rozšoupnout, to je, přiznám se vám, můj sen, který se mi ještě nevyplnil. Mně taky ne, děl Truneček a myslím, že nemám čeho litovat. Flámování není nic pro mne, jelikož rád spím. Kdysi, když jsem dělal portýra v kabaretu, jsem dostal nabídku dělat šatnáře v baru u Růžové pixly. Nobel podnik, bylo tam ledacos k vidění. Já jsem však odmítl. Véno, říkal jsem si, to by mohlo špatně dopadnout. Ráno budeš rozespalej, zaměníš panstvu kabáty a maléru se nevyhneš. Asi by to bylo tak dopadlo. Kdepak, myslivečku, já nejsem pro velikej svět stavěnej. Talent bych možná měl, ale odjakživa mi byla bližší postel než taneční parket. I tak jsem si užil ažaž. V posteli i mimo ní. Jak osud chtěl. No, usmál se lesní. Teď si na osud nemůžete stěžovat. Taky si nestěžuju. Souhlasil děda. Právě totiž proměňuju svou životní šanci. To je taková výjimečná příležitost, která se jednou nebo dvakrát za život naskytne každému. Jenomže lidi se jí většinou leknou a místo, aby popadli štěstí za pačesy, nepochopitelně váhají a tak svou velkou šanci propasou. Než se nadějou, jsou zase uprostřed všedního života, který s nima mlátí ode zdi ke zdi. Což se vám stát nemůže. Nemůže, protože jsem svý životní příležitosti stanul tváří v tvář v pokročilém věku, když jsem už dostatečně rozumnej a uvážlivej. Kdybych zaváhal, byl bych dneska v blázinci nebo v domově důchodců. Ale já jsem se okamžitě rozhodnul jako generál uprostřed veliký bitvy. Proto jsem se taky vyšvihl a dožiju svůj život v naprosté spokojenosti. 44. Za 2 hodiny byli v Karlových Varech, kde Kavan zařídil vše potřebné. Zavedl dokonce dědu i z kufry až do jeho pokoje. Můžete si tu trochu odpočinout a počkat na svého spolubydlícího, řekl, nebo si zatím prohlédněte Karlovy Vary. Děkuju, myslivečku, děl Truneček, za všechno, co jste učinil pro starýho člověka. Přeju vám, abyste dobře dojel a neudělal si z auta harmoniku. Ale hlavně a především, pozdravujte moji sladkou a milovanou Lindu a vyřiďte jí, že s mou věrností může napevno počítat. Bude nesmírně potěšena, mínil Kavan, i když vám sotva oplatí stejnou mincí. Tak, dědo, za 3 neděle naschledanou. Odkvačil a pacient osaměl v příjemném a komfortním dvoulůžkovém pokoji. Zabral postel, která se mu zdála výhodněji položena, a pak se postavil k oknu. S výhledem byl spokojen. Díval se do tiché, postranní ulice, vedoucí ke kolonádě. Koukání ho však dlouho nebavilo. Véno, oslovil se měkce, nepřijel si do lázní, aby stvrdnul v ponurý kopce a díval se na okolní svět oknem. Krom toho už si dlouho nepojet nic sladkýho. Přičísl si několik šedivých vlasů a vyšel, jak nejdůstojněji dovedl, z hotelu. Rozhlédl se, vtiskl si do paměti jméno léčebného objektu a zamířil do frekventovanějších částí města. Pochoduješ po místech, kudy kráčeli kdysi věhlasní mužové tohoto světa, říkal si přitom. Sám otec vlasti Karel IV. Si sem s oblibou jezdil léčit vyhřezlý plotínky a jelikož mu zdejší voda dělala dobře, dal lázním královský statut. Z feudálů se zde ještě vyznamenal Petr Velilký, který střílel do terče a jaksi navíc zastřelil i místního občana, který se bojaře radoval z dcerova střeleckého umění. Velmož se totiž domníval, že si z něj rozjásaný chlapík dělá špumprnádle. Ale nejezdili sem jenom monarchové. Těch umělců, co zde přebývalo. Takovej Goethe. Číst se ten chlap nedá, já už to kolikrát zkoušel, ale za to má nesmírnou uměleckou úroveň. On psal, stejně jako Drda, o čertech a na stará kolena se zamiloval do mladý holky. V tom se zase podobá víc mě než Drdovi. Až na to, že já jsem měl v té lásce víc štěstí a díky tomu si žiju jako to prase v žitě. O mně se ovšem nebude po letech nic vykládat, protože nejsem slavnej. V umění jsem se zkrátka neuplatnil. A hele, už jsem na kolonádě. Děda radostně poposkočil a vmísil se mezi dav, který zde halasně proudil a usiloval o vylepšení svého zdravotního stavu. Toalety dam i obleky pánů byly na úrovni. Kde pak vary? Napadlo dědu. To není místo, kam by jezdili nějací šupáci. Kdyby se tady před tím vřídlem posadil Melichar a pletl pometla, tak ho v tu ránu odvezou na záchytku. Pokud tu ovšem nějakou mají. Ale proč by neměli? Přece se tady nepije jenom léčivá voda. Jenkote, mankote, kdo pak je támhle ten chlápek? Toho přece znám. Jeda nasadil přátelský úsměv a chystal se oslovit povědomého muže. Včas se však zarazil. V posledním okamžiku si totiž uvědomil, že tu tvář zná z televizní obrazovky. Byl to herec Voráček, známý představitel charakterních rolí. No, to se podívejme. Kroutil hlavou děda. To se tu scházíme samý kapacity. Kdo by si pomyslel, že takovej génius jako Voráček má špatný zažívání? Nebo že ho bere žlučník? Ale s tím se nedá nic dělat, v tomhle punktu je na světě spravedlnost. Zdraví má každý akorát jedno a když ho prohejří, nikdo mu ho nenahradí. Můj spolužák jetel flámoval a ve 40 letech byl na kozím mlíku. Pozdě bych ahonil. Měl štěstí, že ho přejel autobus, jinak by se dožil smutných konců. Kdo ví, jak je na tom ten Voráček? Uculuje se, ale připadá mi nějakej zelenej. Aby neměl nadranc játra. Voráček se ztratil v davu a děda začal pátrat po dalších známých tvářích. Poznal ještě televizní hlasatelku Caplíčkovou a meteorologa Drozda, který se při svých brilantních předpovědích počasí jen málo kdy zmýlil o víc než o 15 stupňů. U několika dalších lázeňských hostů si už děda nebyl podobou zcela jist a nevěděl přesně, kam by je měl zařadit. Za to si ale všiml, že lidé kolem něho hovoří různými jazyky. To je na mou duši jako v Babyloně. Podivoval se. Takovejch cizozemců na jedné ulici. Škoda, že nerozumím, o čem si mezi sebou vykládají. A taky mě mrzí, že jim nemůžu povědět tu zajímavou historku o Petru Velikým, kterou jsem si přečetl v nedělní příloze novin. Ale co se dá dělat, teď už nedostatky ve vzdělání nedoženu. Pak dědu napadlo, že by měl ochutnat vodu z léčivého pramene. V zápětí však tento impuls se vší rozhodností zavrhl. Je to odporně slaný, ušklíbil se a navíc projímavý. Takovým sebevražedným experimentům se podrobovat nebudu. Tyhle minerální vody jsou horší než okrok báby Tyrpeklový. Sotva odmítl slané, dostal okamžitě chuť na sladké. A uvědomil si, že právě stojí před luxusní cukrárnou, s níž se ta Doliňákova v jejich městě nedá vůbec srovnávat. Mlsně se olízl a vstoupil dovnitř, aby poprvé ochutnal slastí, které mu může lázeňské místo poskytnout. 45. Když se děda vrátil do hotelu, byl již jeho spolubydlící na pokoji. Přísně vyhlížející suchý čahoun na příchozího pohlédl, dle svého názoru vlídně a pravil. Mojmír Bolehlav, důchodce. Diagnóza, vleklý zánět žlučníku. To vás lituju, řekl děda, žlučník je prevít. Já jsem Truneček. A nemoc. Od každý trochu. Ale jsem otlučený od života, že sotva stojím na nohou. V tom případě si raději sedněte, poradil mu čahoun. Nepřijeli jsme do lázní, abychom si své potíže ještě zhoršili. Taky si myslím, posadil se děda. Nejvíc ze všeho mě dojme, když v lázních někdo umře. Zaplatí, chudák, za léčení hříšní peníze a pak ho přivezou domů bradou vzhůru. Někdy si to ovšem takový člověk zaviní sám, domníval se Mojmír Bolehlav, protože zanedbává procedury a věnuje se zálibám, které s léčbou vůbec nesouvisí. Slyšel jsem, že se vyskytují i individua, jež vyhledávají fyzicky náročné radovánky, potulují se po tanečních zábavách a navazují známosti s osobami opačného pohlaví. Taky se mi něco takového doneslo, přikývl děda, ale nás dvou se podobný zvrácenosti asi netýkají. Co se mne týče, přišel jsem si do Karlových Varů upevnit zdraví. Já rovněž, děl spolubydlící, už proto, že jsem v lázních poprvé. Asi jste byl až dosud zdravej jako řípa. Mínil děda. Tak to se tedy velice mýlíte. Zvedl ukazovák Bolehlav. Nikdy jsem se netěšil pevnému zdraví a žlučník mě týrá již dobrých 30 let. Nemohl jsem se však vzdálit z domova. Děda udiveně potřásl hlavou. To je tak, vysvětloval čahoun, byl jsem až do loňského podzimu ženat. Měl jsem hezkou, elegantní ženu, která se jmenovala Markéta. Markéta Bolehlavová. Opustit ji, to by znamenalo uvést do pokušení její mravní zásady a trestu hodně zkoušet její věrnost. Milostivá byla zřejmě příliš temperamentní. Hádal děda. Znal jsem celou řadu podobných případů. Markéta nebyla temperamentní, odmítl dědovu domněnku Bolehlav a nikdy jsem u ní nespatřil ani náznak nějaké koketérie. Musím se přiznat, že vina byla na mé straně. Přes 20 let jsem se léčil u psychiatra Berušky na chorobnou žárlivost. Marně, podívejme se. Žasl děda. Kdo by si pomyslel, že jsou na světě taky takový divný nemoci? A již celou řadu století, milý pane. Poučil ho Boleslav. Nebo snad neznáte tu klasickou Shakespearovu hru o Othellovi, Mouřenínu Benátském. Tento, jinak charakterní a ušlechtilý člověk, uškrtil svou manželku pro pouhé podezření z nevěry. A kolik za to vyfasoval? Zajímalo dědu. Pro vás nebo do životí, to už ve hře nestojí, zklamal ho Čahoun. To není žádná soudnička, ale drama se závažným mravním posláním. Jeho obsah je hluboce pravdivý a já jsem si sám na sobě ověřil, že žárlivost může v člověku roznítit agresivitu nebývalé intenzity. Já si zase myslím, soudil děda, že k tomu, aby chlap uškrtil ženskou, ani nepotřebuje žárlit. Mne dovedla Nebožka tak rozčilit. Nebožka! Zamumlal Bolehlav. Takže vy jste také vdovec. Ani nápad. Bránil se Truneček. Jakej pak vdovec? Novomanžel. Bolehlav zalapal podechu, ale děda už tahal z kapsy Lindinu fotografii. Tady se podívejte, pravil. Tohle je má zákonitá manželka. Za 2 měsíce jí bude 23. Pro boha. Vyvalil oči Čahoun a zatvářil se, jako by se právě o něho pokoušel opět žlučníkový záchvat. Co jste to, člověče, udělal? Děda zůstal ledově klidný. Milej pane, řekl, láska si nedá poroučet a kvete v každém věku. Řada velikánů se oženila ještě na smrtelný posteli. A jak si polepšili? To je absurdní, mračil se Bolehlav a odporuje to zdravému rozumu. Ta dívka by klidně mohla být vaší vnučkou. Kdyby jí byla, uvažoval děda, zřejmě by na mne nebyla tak hodná. Pošklebovala by se po mně a vyhazovala mě z baráku. Vadil bych jí tak, že by mi nemohla přijít na jméno. Ale Linda, milej pane, to je docela něco jinýho. To není ženská, nýbrž anděl. Ta se ve mně vidí a zpříjemňuje mi zbytek života, jak jenom může. Mojmír Bolehlav se zatvářil nedůvěřivě. Vy zřejmě na všechno nahlížíte z hlediska běžný praxe, pokračoval děda s převahou, a lidský vztahy hodnotíte podle toho, co vidíte kolem sebe na ulici. Jenomže mezi lidma se může stát ledacos. Víme přece, že kráska se zamilovala do šeredného zvířete, tak proč vás udivuje, když si mladá, hezká holka vezme dětka? Mne to neudivuje, ale šokuje, zavrčel Bolehlav, protože to je nepatřičné. A nechoďte na mne s kráskou a zvířetem, protože to je pohádka. Nakonec byste mi tady mohl vykládat o perníkové chaloupce. Ale vraťme se, prosím, k podstatě problému. 46. Mojmír Bolehlav se nemohl vzpamatovat a ustavičně kladl dědovi nové kontrolní otázky. Jeho duševní rovnováha byla značně narušena. Prohlížel si dědu ze všech stran a stále nemohl najít důvod, jímž by tento staroch upoutal a okouzlil půvabné, mladistvé stvoření. Zřejmě jste hodně bohatý, usoudil posléze. Já! Vykřikl děda potěšeně. To se vám teda povedlo. Do svatby jsem žil v tom nejmizernějším podnájmu, jaký si vůbec dokážete představit. Výše mýho důchodu totiž není zdaleka astronomická. Necelých 1100. Nuzoval jsem a vytloukal akorát klín klínem. Líhal jsem na tvrdým, ušmudlaným kanapy. Nebejt mi milovaný Lindy, kdo ví, jak bych dopadl. Ale to přece není možné. Zanaříkal Bolehlav. Vy, to jest očividné, nejste žádný génius, který by okouzlil citlivou dívku silou svého pronikavého ducha. Nechci vás podceňovat, ale nezdá se mi, že byste patřil k intelektuálním špičkám. Slova volíte prostá a máte dokonce sklony i k vulgarismům. Za to mám dobrý srdce, upozornil ho děda a je na mne spolehnutí. To je v dnešní době devíza. Možná, mumlal Bolehlav, ale ani to není pro mne patřičně vysvětlení. Navíc se mi zdá, že si ze mne děláte legraci. Já, a legraci. Zalkal Truneček. Takový špatnosti vůbec nejsem schopnej. Kdy já jsem se naposled zasmál. Mně se zdá, že v obecní škole, když Kadlus nastavil Vitouškovi nohu a ten si, chudák, vyrazil o lavici 2 zuby. Jináč už se v mým životě nic veselýbo nepřihodilo. Já měl smutnej život, pane Boleslav. Bolehlav. No vidíte. Tak my budeme bydlet na jednom pokoji. Nevadí vám, že v noci chrápu? Mojmír Bolehlav se zaškaredil. Nic příjemného, řekl, divím se, že vám to vaše mladistvá choť trpí. Protože mě miluje. Triumfoval děda. A láska, jak známo, překlene mnohá úskalí. Ostatně, my se v noci mnoho nenaspíme. Já jsem totiž děsně vášnivej. Bolehlav se zamračil ve vašich letech. Teprve teď jsem tomu přišel na chuť. Tvrdil děda. A taky to náležitě vychutnávám. Strašně lituju chlapy, který už jsou po 60 vyřízený. Doufám, že vy mezi ně nepatříte. Polehlav se zamračil ještě víc. To není otázka chtění nebo schopností, procedil mezi zuby, ale především morálky. Nedávno jsem ovdověl. Což pak se hodí, abych tak záhy. Hodí, nehodí, pravil děda. Ve vašem věku nesmíte moc váhat. Liknavost je smrtelný hřích. Já vám nechci mluvit do soukromých věcí, ale jestli si na tomhle světě chcete ještě trochu užít, tak se nesmíte uzavírat do vzpomínek. 47. Mojmír Bolehlav byl vzrušen do té míry, že nepopřál dědovi ani klidný spánek. Dříve než mohl novomanžel začít spokojeně chrápat, spustil. Ještě něco mi musíte, pane Truneček, vysvětlit. Máte mladou ženu, no prosím. Snad k vám chová inčijaké ušlechtilé city. Zdá se mi to málo pravděpodobné, ale prosím, nemohu to zcela vyloučit. Jenomže, jak je tomu u vás? Což pak je normální odjet od takové žínky na delší dobu do lázní? To vůbec nepochybujete o její věrnosti. Pochybuju, nepochybuju, obrátil se na posteli děda. To není vůbec podstatný. Já jsem tady a ona tam. Její chování nemůžu přece ovlivnit a tudíž na ně nemyslím. Ale což pak to jde? Vyjekl Bolehlav. Já jsem kvůli tomuto problému trpěl celý život jako zvíře. Jste holt jiná povaha, protahoval se na posteli děda. A hlavně máte nedostatek mužského sebevědomí. Chlap, který si váží sám sebe a ví o svých kvalitách, si nemůže myslet, že mu ženská při první příležitosti nasadí parohy. To je pouze vydedukovaná konstrukce, zlobil se Bolehlav, která může uspokojit povrchní nadutce a nafoukance. Reálně uvažující muž je naproti tomu ustavičně smíkán nejistotou. Žena je křehké stvoření a nelze jí proto slepě důvěřovat. Nikdy nevíte, čeho je schopna a nikdy také nemůžete předvídat, k čemu se právě chystá. No tak vidíte. Zavrčel děda. Takovej je život a vy to nezměníte. Ale co pak je možné k tomu mlčet a pouze nečinně přihlížet? Zazmítal sebou žárlivý čahoun. Lze od charakterního člověka očekávat, že se uchýlí do bezmocné pasivity a nepokusí se ani v nejmenším nějak ovlivnit daný stav věcí. Já prostě něco takového nedokážu. Po celou dobu svého relativně šťastného manželství jsem byl neustále ve střehu. Jak jsem se od své ženy vzdálil, už mě napadaly ty nejstrašnější myšlenky. Ve svých představách jsem je viděl v těch nejchoulostivějších situacích. Vzlikala rozkoší v ohnivém milencově obětí a páchala ty nejotřesnější nestydatosti. Trpěl jsem, skřípal zuby a tloukl hlavou o stěnu, abych ta hrůzná vidění alespoň na chvíli zaplašil. Marně, erotické představy, v nichž má žena hrála nezastupitelnou úlohu, se ustavičně vracely a její pobuřující vilnost triumfovala a neustále mi defilovala před očima. Obvykle jsem to dlouho nevydržel. Prchal jsem ze zaměstnání, ze služební cesty i odjinut, abych ji při provozování těchto nepřístojností překvapil. Nikdy se mi to však nepodařilo. Má podezření se nikdy neukázala být opodstatněná. Přesto jsem ve svém úsilí nepolevoval. Říkal jsem si, že jsem neuspěl pouze díky manželčině svrchované rafinovanosti a její výjimečné schopnosti zatajit své temné sklony. No nazdar, zívil děda. Soužití s váma muselo být hotovou rozkoší. Vystupňoval jsem tuto svou aktivitu tak, že jsem se nakonec zhroutil, pokračoval Bolehlav a dostal se do péče známého psychiatra Berušky. Ten mé manželství analyzoval tak znamenitě, že jsem ho upřímně obdivoval. Ale pomoci mi nemohl. Žárlivost byla ve mně tak zakořeněna, že vlastně spolu vytvářela mou osobnost. Kdybych přestal žárlit, nebyl bych to už já. A co vaše žena? Zeptal se děda. Ta se nezhroutila. Celkem 9krát, řekl smutně žárlivec. 6krát se pokusila o sebevraždu. Přesto jsem přesvědčen, že mě vroucně milovala. A myslím, že plným právem. Vždyť jsem se chtěl pouze ujistit o její ctnosti a pevném morálním profilu. A co kdybyste ji byl s někým načapal? Zajímalo dědu. Co byste jí udělal? Zabil byste ji. Bolehlav usilovně přemítal. Tím si právě nejsem jist, vzdychl nakonec, protože nejsem právě násilnický typ. Nezabiju ani králíka, natož pak vlastní manželku. Mám spíše obavy, že bych v tomto směru naprosto selhal. Zřejmě bych se rozplakal. Děda byl očividně zklamán. Tak proč jste vlastně tu šaškárnu provozoval? Osopil se na atypického odhella. Což pak to takhle mělo nějaký smysl. Brečet jste mohl i bez dopadení pachatele. Bolehlav zlostně blízkl očima. Vám je to patrně k smíchu, zavrčel, ale jednou poznáte, že jsem měl pravdu. Když muž nestřeží věrnost své ženy jako oko v hlavě, obvykle na to doplatí. Vy jste zřejmě rozený flegmatik a se závažnými problémy si nijak nelámete hlavu. Namlouváte si, že se vám nic nemůže stát. Ale to jste na velkém omylu, pane. Já bych vám to nepřál, ale jednoho dne se může přihodit, že vám ta vaše 23letá krasotinka bude nevěrná. A potom si vypláčete oči.